ce-am vorbit. Iartă-mă pentru răul gândit, Domnul meu, azi te rog, scapă-mă. În al tău sânge sfânt, spală-mă. Domnul meu, azi te rog, scapă-mă. În al tău sânge sfânt, spală-mă. Cer iertare, cer iertare, Domnul meu, iartă-mă. Sunt trudit de al meu păcat, mi-e tare greu. Cer iertare, vin la tine împovărat. Mă întorc, o Domnul meu, să fiu iertat. Iartă-mă, în păcat am trăit. Iartă-mă, și creștin m-am numit. Iartă-mă, nu ți-am fost credincios, am iubit ce era păcătos. Iartă-mă, nu ți-am fost credincios, am iubit ce era păcătos. Cer iertare, cer iertare, Domnul meu, iartă-mă. Sunt trudit de al meu păcat, mi-e tare greu. Cer iertare, vin la tine împovărat. Mă întorc, o Domnul meu, să fiu iertat. Iartă-mă, voia ta n-am făcut. Iartă-mă, că nu te-am cunoscut. Iartă-mă, o te rog, Domnul meu, mă întorc, vreau să fiu doar al tău. Iartă-mă, o te rog, Domnul meu, mă întorc, vreau să fiu doar al tău. Cer iertare, cer iertare, Domnul meu, iartă-mă. Sunt trudit de al meu păcat, mi-e tare greu. Cer iertare, vin la tine împovărat. Mă întorc, o Domnul meu, să fiu iertat. Cer iertare, cer iertare, Domnul meu, iartă-mă. Sunt rodit de al meu păcat, mi-e tare greu. Cer iertare, vin la tine împovărat.